się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 grudnia, punktualnie 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd powstańcom wielkopolskim. Za chwilę relacja z obchodów, które odbyły się w Poznaniu. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński w najnowszym wywiadzie odniósł się do kwestii rosnących cen. Jak mówił, za inflację w dużej mierze odpowiadają manipulacje ze strony Rosji. Nowe technologie pomogą w walce z kryzysem migracyjnym. Straż Graniczna otrzymała kilkadziesiąt kamer termowizyjnych. W Poznaniu prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To pierwsze oficjalne obchody nowego Narodowego Dnia Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego, który został ustanowiony jesienią tego roku. Przemysław Lis. Przed pomnikiem powstańców wielkopolskich zebrali się przedstawiciele władz, samorządu oraz rodziny tych, którzy walczyli o to, by ojczyzna Piastów dołączyła do odrodzonej Rzeczpospolitej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że walki w Wielkopolsce wybuchły niemal spontanicznie, a mimo to oddziały powstańcze bardzo szybko stały się zorganizowaną armią. Armią, która pokonała Prusaków. To był społeczny zryw, ale bardzo szybko przerodził się w formę zinstytucjonalizowaną. Bardzo szybko stał się rzeczywiście powstaniem, które miało swoje władze, które miało swoje dowództwo, które szybko z nieregularnej wymiany ognia stało się zorganizowanym ruchem bojowym. 26 grudnia po głośnym wystąpieniu Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w mieście panował rewolucyjny nastrój. Dzień później, dokładnie 103 lata temu, rozpoczęły się walki, które bardzo szybko zmieniły się w regularną, dużą i zaplanowaną operację, w której brała udział ponad 100-tysięczna powstańcza armia. Przemysław Lis, Polskie Radio. Wcześniej w ciągu dnia, jak informowaliśmy w serwisach Trójki, prezydent Andrzej Duda zdecydował o zawetowaniu nowelizacji ustawy medialnej i skierowaniu jej ponownie do Sejmu. Zaznaczył, że sfera medialna wymaga ograniczeń monopoli medialnych i wpływu zagranicy, jednak powinno one dotyczyć podmiotów, które chcą wejść na polski rynek w przyszłości. Posłowie PiSu mówili dziś, że w związku z tym będą zastanawiać się nad innymi rozwiązaniami regulującymi udział kapitału zagranicznego w mediach. Wzrost inflacji to efekt manipulacji Rosji na rynku energetycznym oraz skutek uboczny działań osłonowych rządu w walce z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię. Tak w wywiadzie dla Interi powiedział prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Zapewniał przy tym, że rząd reaguje na wzrost cen i wskazał na tarczę antyinflacyjną. Pierwsze spadki, na przykład na stacjach benzynowych, już mamy, wkrótce odczujemy efekty w innych sektorach, zapowiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. 41 kamer termowizyjnych o wartości ponad 2 milionów złotych trafiło do podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Sprzęt ma ułatwić skuteczną ochronę polsko-białoruskiej granicy. Dzięki tym urządzeniom można obserwować teren niezależnie od pogody czy pory dnia, mówiła rzeczniczka podlaskiego oddziału Straży major Katarzyna Zdanowicz. Kamery termowizyjne to przede wszystkim sprzęt, który ma ułatwić wykrywanie obiektów. W obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dużą nielegalną migracją osób, które się przemieszczają, niezwykle ważnym jest, by obserwować ten teren w nocy również. Przy użyciu sprzętu termowizyjnego kamery te wykrywają nawet do kilku kilometrów obiekty. Jesteśmy w stanie je zauważyć. To kamery, które doskonale spisują się w terenie, dodała major Zdanowicz. Jest to sprzęt niewielki, a do tego bardzo skuteczny. Dzięki temu funkcjonariusz może pozostać niewidoczny, sam obserwując duże obszary, gdzie mogą znajdować się osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Sprzęt doskonale spisuje się o każdej porze roku, i latem, i zimą, ale też i noc, i również w dzień. To nie pierwszy zakup tego sprzętu. W 2019 roku Straż Graniczna kupiła 95 kompletów identycznych kamer. Teraz w tym serwisie historia ku przestrodze, na szczęście ze szczęśliwym finałem. Na Jeziorze Myśliwskim w powiecie ostródzkim na Warmii i Mazurach strażacy uratowali mężczyznę, pod którym załamał się lód. Wcześniej na zamarznięte jezioro weszło dwóch mężczyzn. W pewnym momencie lód się zarwał i obaj wpadli do lodowatej wody. Młodszemu udało się dotrzeć do brzegu i powiadomić służby ratunkowe. Na pomoc ruszyli strażacy z Ostródy i Morąga oraz ochotnicy z Łukty, którzy pierwsi dotarli nad jezioro, relacjonuje starszy kapitan Grzegorz Różański, zastępca dowódcy ostródzkich strażaków. Przy pomocy tzw. sani lodowych, ratowniczych udali się w kierunku tego mężczyzny i podjęli go z wody i przetransportowali na brzeg. Mężczyzna był bardzo wychłodzony. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził u tego mężczyzny objawy hipotermii, został zabrany do szpitala. Ta sytuacja wyraźnie pokazuje, jak złudne jest nasze pojęcie o grubości tafli lodu, podkreśla Grzegorz Różański. Ci mężczyźni byli przekonani, że ona jest dosyć solidna, bo od kilku dni są niskie temperatury, a okazało się zupełnie co innego. Lód bywa miejscami porowaty, napowietrzony, jest bardzo kruchy. Nie wiemy, co jest pod spodem, czy są jakieś prądy wodne, które również momentami, miejscami osłabiają tą pokrywę lodową. Służby przypominają, że wchodzenie na lód nigdy nie jest stuprocentowo bezpieczne. Konferencja Episkopatu Włoch z powodu ograniczeń sanitarnych odwołała planowany Marsz Pokoju. Demonstracja z udziałem tysięcy uczestników organizowana jest co roku w różnych miastach w przeddzień Światowego Dnia Pokoju. Miała się odbyć 31 grudnia, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Włoski episkopat wyjaśnił, że imprezę odwołano zgodnie z ograniczeniami sanitarnymi wprowadzonymi przez rząd 3 dni temu. Do 31 stycznia obowiązuje zakaz organizowania imprez masowych na świeżym powietrzu. W katedrze w Sawonie odbędzie się wieczorne czuwanie i msza święta transmitowana przez telewizję. Przewodniczący konferencji episkopatu Włoch, kardynał Gualtiero Bassetti, zakaził się koronawirusem. Wykazał to wykonany w sobotę test. Jak poinformowano, hierarcha, arcybiskup Perugii, przechodzi chorobę w izolacji niemal bezobjawowo. Włoskie media przypominają, że rok temu kardynał Bassetti po zakażeniu przebywał przez kilka tygodni w szpitalu, w tym na oddziale intensywnej terapii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Witam. Mogę zacząć od pytania słuchaczki. Właściwie to w imieniu pani Marii, która pyta, jak nasza drużyna komentuje, nie ujawnia emocji. To pierwsza część pytania, a drugie, ilu jest chętnych? No chętnych podejrzewam jest tylu, ilu trenerów piłki nożnej w naszym kraju, czyli tam selekcjonerów, to jest prawie 40 milionów. Wszyscy się znają, prawda, na piłce. No, a tak na poważnie to Adam Nawałka podobno zgłosił gotowość. Więc w środę się dowiemy, jak podejrzewam. Myślę, że to musi być szybka decyzja. Przypomnijmy, o co chodzi. No właśnie, chodzi o to, o czym wrze we wszystkich mediach sportowych, również na antenie Trójki. Chodzi o dezercję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Souza. W sprawie szokującego zachowania portugalskiego trenera przemówił były prezes PZPN Zbigniew Boniek. Trudno mi też wylewać pomyje dzisiaj. Po tym jak przez pół roku znałem go, rozmawiałem z nim wiele razy o piłce, o piłkarzach. Piłkarze, którzy byli w nim zakochani. Piłkarze, którzy byli absolutnie pozytywnie do niego przekonani. Natomiast no, wszystko to runęło w przeciągu jednego dnia. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby trzeba było aż tak płakać. No bo skoro nie chce pracować w polskiej reprezentacji, skoro wybrał co innego, no to pewnie lepiej to dla nas, bo z niewolnika nie ma dobrego pracownika. Natomiast no, jestem absolutnie, czuję się trochę oszukany i zaskoczony decyzją taką, która w ogóle no, nie ma oparcia w niczym. Nie można według mnie zmieniać miejsca pracy jako trener tylko dlatego, bo ktoś mi daje więcej pieniędzy. W Polsce Souza zarabiał, uwaga, uwaga, 70 tysięcy euro miesięcznie. Mówi się, że w Brazylii mógłby zarabiać około 100 tysięcy euro miesięcznie w przeliczeniu na walutę europejską. Czyli no jednak 25% więcej by otrzymywał i też miałby inne wyzwanie i przede wszystkim spokojniejszą pracę, bo jednak mógłby przynajmniej tych kilkanaście miesięcy tam popracować, a tutaj rysowała się przed nim taka perspektywa, że po 3 miesiącach mógłby zostać zwolniony. Decyzja Paulo Sousy nie jest głupia, bo widział, co się dzieje w Polsce, widział, jaka jest sytuacja, ale jest wykonana w bardzo kiepskim stylu, zachował się bardzo niehonorowo, no i tego mu nie zapomnimy. To mówił Maciej Szmigielski z Przeglądu Sportowego. 2 tygodnie temu na stanowisko trenera Legii Warszawa wrócił Aleksander Vukovic, a dziś kibice znów odetchnęli z ulgą. Klub z Łazienkowskiej 3 awansował Jacka Zielińskiego na dyrektora sportowego. Wcześniej jeden z najbardziej zasłużonych zawodników wojskowych odpowiadał za rozwój karier indywidualnych i wypożyczeń, a jeszcze wcześniej był dyrektorem Akademii. Energa Toruń awansowała do finału hokejowego Pucharu Polski po niesamowitym meczu z GKS-em Katowice, zakończonym wynikiem 5-4. Hat-trickiem popisał się Michał Kalinowski. Dla zwycięzców strzelali też Robert Arrak i Henry Limma. A dla GKS-u 2 bramki Patryka Wronki oraz Bartosza Fraszki i Jakuba Wanackiego. O 20:00 na Lód w Bytomiu wyjadą hokeiści Unii Oświęcim i Krakowi powalczą w półfinale. Skończył się mecz Asseco Gdyni z Legią Warszawa. To oczywiście Energa Basket Liga. 88-70 wygrali legioniści. Trwają 2 kolejne spotkania. King Szczecin prowadzi 4 punktami ze Spójnią Stargard. Jest 58-54 w połowie trzeciej kwarty. I Śląsk Wrocław przed chwilą rozpoczął mecz z Zastalem Zielona Góra. Jest 14-9, to jest połowa pierwszej kwarty. Przed nami kolejna mroźna noc. Ujemne temperatury prognozowane są w całym kraju, no ale nie będą tak niskie jak minionej nocy, gdzie w niektórych częściach kraju termometry pokazywały wartości poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Tej nocy minus 14, najniższa temperatura na Pomorzu Wschodnim i na Kujawach, choć w wielu miejscach od minus 10 do minus 5. To nocą, a jutro pochmurno z przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie kraju oraz na południowym wschodzie popada śnieg, ale stopniowo będą to opady przechodzące w deszcz ze śniegiem i sam deszcz, miejscami także deszcz marznący, powodujący gołolecia, więc może być ślisko. Jutro w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 3 na Mazowszu do plus 3 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. To wszystko w tonacji trójki. Już za chwilę Michał Kirmuć. My kończymy audycję, zapraszamy do trójki. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla 40 milionów trenerów w Polsce. Państwu już się to spodobało. Bardzo serdecznie dziękujemy. Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka? Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie? Zadzwoń do Fundacji Spina. Przekażemy Ci niezbędne informacje. Skontaktujemy z wolontariuszem, który też był w podobnej sytuacji. Bezpłatny program Fundacji Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Teraz za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer Intel Core i5. Teraz taniej aż o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. The angel Gabriel from heaven came. His wings as drifted snow, his eyes as flame. From God all hail, the angel said to Mary, most highly favored lady. For you shall bear a holy child, by him shall we to God be reconciled. His name shall be Emmanuel, the Lamb foretold, most highly favors lady Gloria. Then gentle Mary humbly bowed. My soul shall praise and magnify his holy name, most highly favored lady Gloria. Jest 15 minut po godzinie 19 w tonacji trójki. Witają dzisiaj Państwa Maciej Załęcki i Michał Kirmuć. Na początek, no trochę jeszcze świątecznie, bo nie tak dawno te święta były, zaledwie wczoraj, więc myślę, że mogłem jeszcze taki mały suplement dla Państwa tutaj zaoferować. To grupa Marillion, oczywiście utwór Gabriel's Message, jeden z wielu utworów świątecznych, jaki grupa Marillion nagrała na przestrzeni lat i które co roku docierają do fanów zrzeszonych w fanklubie grupy Marillion. W tym roku również piękna płyta zbierająca wszystkie te nagrania. No a my pamiętamy, że już 4 miesiące niecałe pozostały do wizyty grupy Marillion w naszym kraju, czyli Marillion Weekendu. I pozostaniemy przy takich dźwiękach około progresywnych, że tak się wyrażę. W zeszłym roku Maciek Meller, gitarzysta dzisiaj znany z grupy Riverside, wcześniej Quidam, wydał swój pierwszy solowy album Zenit. I tak się składa, że niedawno trafiła w nasze ręce druga płyta tego artysty. Chociaż tak naprawdę jest to ten sam album, ale w wersji akustycznej. Więc posłuchajmy teraz utworu Trip, właśnie w takiej akustycznej wersji Maćka Mellera. You're so damn right. Trip w wersji akustycznej. Maciek Meller to jego najnowszy album, a muszę Państwu tutaj zdradzić, że Maciek wybiera się do nas. Więc mam nadzieję, że niedługo sam trochę opowie o tym projekcie i pewnie o planach związanych z grupą Riverside, bo z tego co wiem, ma się dziać i to dużo w tym obozie. No pięknie, pięknie to płynęło, to prawda. No i zachęcam do zapoznania się i z tą nową, i z tą poprzednią płytą, bo naprawdę Maciek pokazał klasę. Jak tam u Państwa z prezentami w tym roku? Ten gość z Finlandii, co wyzyskuje biedne zwierzęta, coś przywiózł, czy nie? Ja muszę powiedzieć, że w tym roku całkiem się spisał. Kilka takich utworów, kilka takich płyt, które chciałem od dawna mieć na półce, w końcu trafiły w moje ręce, więc teraz coś z jednej z nich. Brian May, Nothing But Blue, ale w wersji gitarowej. Nothing But Blue. Wersja gitarowa. Kiedyś ten utwór w takiej wersji pojawił się na jednym z singli Briana Maya. No ale teraz, jak wiemy, kilka miesięcy temu ukazała się nowa edycja jego pierwszej solowej płyty Back to the Light. poszerzona o drugi dysk Out of the Light, gdzie właśnie znalazły się te wszystkie ciekawostki wcześniej znane tylko i wyłącznie najbardziej zagorzałym fanom tego artysty. Dziękuję Mikołaju za ten prezent. A teraz przechodzimy do kalendarza. Tak się składa, że dzisiaj 62. urodziny świętuje muzyk, który grał między innymi z Tadeuszem Nalepą, z grupą Photones, Lady Punk, z Oddziałem Zamkniętym, czyli Jarosław Szlagowski. No i pomyślałem sobie, że skoro tak, to sięgniemy po coś w wykonaniu tego muzyka, ale to będzie taka mała ciekawostka. Jakiś czas temu Krzysztof Jarczewski razem z małżonką Hanią wygrzebali różne nagrania z archiwum. Na szczęście za każdym razem, gdy docierają do takich ciekawostek, dzielą się tym z nami. Bardzo mnie to cieszy. Od jakiegoś czasu dostępne są już w serwisach streamingowych nagrania z pierwszej takiej sesji nagraniowej grupy Oddział Zamknięty. To był materiał demo tak naprawdę, więc jeszcze sprzed wydania pierwszej płyty. No ale możemy dzięki temu poznać kilka utworów w takich wersjach pierwszych, roboczych albo w ogóle w wersjach oryginalnych, bo niektóre z nich później już nigdy nie zostały nagrane przez Krzysztofa Jaryczewskiego pod szyldem Oddział Zamknięty. To teraz Party w wersji demo. Na tydzień i każdy z tych siedmiu dni. Gdyby nie sobota, każdy tak sam by był. Każdy na nią czeka, bo wie, że ten jeden dzień. Wszystko jest możliwe, wszystko może zdarzyć się. Czyli prywatka. Oddział Zamknięty na samym początku swojej drogi. Myślę, że będziemy wracali jeszcze do tych nagrań, bo one mają swój urok i pokazują też, na ile zmieniły się na przestrzeni lat. A teraz, no skoro już jestem przy składaniu życzeń, to muszę złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla stałej słuchaczki, jakże wyjątkowej, pani Żanety. To dla pani Żanety Rod Stewart. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. You wave your hand and they scatter like crows. They're nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Downtown Train i Rod Stewart. Specjalnie dla naszej słuchaczki Żanety. A skoro już jestem przy różnych takich rocznicach, imieninach, urodzinach, no to muszę jeszcze złożyć najszczersze życzenia panu, który nazywa się Hubert Dołaczewski, ale bardziej znany jest jako Spięty, czyli muzyk znany przede wszystkim z grupy Laocze. A skoro tak, to posłuchamy sobie dzisiaj Laocze. No niech będzie ta wojenka. Thank you. 2. Dziewczynka wojenka na imię ma 3 i 4, 3 i 4. Dziwna ona ma maniery 5 i 6, 5 i 6. Wcale lodów nie chce jeść 7, 8, 7, 8. Wciąż o kości tylko prosi 9, 10, 9, 10. Kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdy dorosłych mur nie marszczy brew, wtedy wojna jest i sika krew. Wojna to sport, a sport to zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Oczy. Z najlepszymi życzeniami dla Spiętego. Tak się składa, że w zeszłym roku i w tym roku dostaliśmy tak naprawdę dwie płyty Paula McCartneya. Pomyślałem sobie, że zbliża się koniec roku, więc czas powoli zerkać na półkę i podsumować, co fajnego się ukazało. Na pewno płyta Paula McCartneya była jedną z tych, które mnie najbardziej ucieszyły, gdy ukazały się pod koniec, dokładnie prawie rok temu, w grudniu 2020 roku, album McCartney 3. Potem była ta wersja z remiksami. No i pomyślałem sobie, że skoro tak, to dzisiaj sięgniemy po jeden utwór nowy McCartneya, ale to jest rzecz, która wprawdzie ostatnio pojawiła się w sieci, chociaż oryginalnie już wcześniej była dostępna w specjalnych wydaniach tej płyty jako tak zwany bonus, czyli Women and Wives wersji outtake. Hear me, women and wives, hear me, husband and lovers. What we do with our lives seems to matter to others. Some of them may follow roads that we run down, chasing tomorrow. Many choices to make, many chains to unravel. Every path that we take makes it harder to travel. Laughter turned to sorrow, doesn't get me down. Chasing tomorrow. Can you tell me when tomorrow comes around that you set a good example to the children listening to you? But you can help them keep their feet upon the ground if you simply love them more than you ever loved before. Hear me, mothers and men. Hear me, brothers and sisters. Help the children and then they'll discover new vistas. Some of them may borrow tales you handed down, but they'll be chasing tomorrow. And lovers, what we do with our lives seems to matter to others. Some of them may follow roads that we run down, chasing tomorrow, chasing tomorrow, chasing tomorrow. Women and Wives, Studio Outtake i Paul McCartney. I to już prawie wszystko na dziś. Maciej Załęcki, Michał Kirmuć, pięknie dziękujemy Państwu, ale jeszcze muszę sięgnąć po jedną płytę, którą pozostawił mi ten pan z Finlandii. To coś z tego nowego spojrzenia na album A Momentary Lapse of Reason grupy Pink Floyd. Do usłyszenia. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Wielka zadyma cenowa w MediaMarkt.